Belaíñas. Belaíñas ao redor dos arlequins. Consúmense nas vaguas do noso lar, confundíndose con centurións tecnolóxicos que afondan no laberíntico sudor do noso ser. Erguéndose o xío, o silencio das augas do val da cárcere na cavita, remata no ouvido das águias. Luminosas danzas sincopadas pola cadencia do son, polos airiños do vento, transcorren polos arden grounds da mente. Érguete, uxío, o clamor das belaíñas, prende o lume dos camiños das palabras que descorren ata a chegada dos novos tempos.